وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو یا انسانوں کو. نوحی الیہم, ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پس پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم جانتے نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بار بار اس مخالفت کا سامنا تھا, ان پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ چونکہ انسان ہیں اس لیے ہم آپ کا نبی ہونا مان نہیں سکتے, اگر آپ فرشتے ہوتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے. تو بتایا گیا کہ آپ پہلی دفعہ انسان کے روپ میں نبی بن کر نہیں آئے, ان کا یہ اعتراض بے فائدہ ہے. آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا. نوحی الیہم, ہم ان کی طرف وہی کرتے رہے. یعنی فرق کیا ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک پیغمبر میں, کہ ہم پیغمبر بناتے تو عام انسانوں میں سے ہی ہیں لیکن ان انسانوں پر خاص فضل اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ ان پر وحی نازل کی جاتی ہے. فاسألوا اہل الذکر, پس پوچھ لو اہل ذکر سے. یہ اہل ذکر کون ہے؟ اس سے ایک معنی تو اہل کتاب کیا گیا ہے, یعنی جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے ان سے پوچھ لو. اہل ذکر کا معنی اہل کتاب کیا گیا ہے, یعنی پچھلے انبیاء کی کتابوں کے ماننے والوں سے پوچھ لو, جو لوگ ان کی تاریخ سے واقف ہیں کہ ان کے ہاں پیغمبر کون تھے, کیا فرشتے پیغمبر تھے ان کے ہاں یا انسان. اگر وہ فرشتے نہ تھے تو پھر تم اس نبی کا انکار محض اس کے انسان ہونے کی بنا پر, بشر ہونے کی بنا پر کیوں کر رہے ہو؟ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بات خود پتہ نہ ہو وہ کس سے پوچھ لو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یعنی محض سنی سنائی بات اور محض لوگوں کا ایک بات برائے بات کرنا اور شوشے نکالنا کسی چیز کی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کافی نہیں یا کافی دلیل نہیں, اس کے لیے علمی طریقہ اختیار کرو. اور علمی طریقہ کیا ہے؟ سوال کا طریقہ. پوچھو بالبینات, وہ پیغمبر کس طرح آئے؟ روشن دلائل کے ساتھ, کھلی نشانیوں کے ساتھ, والزبر اور صحیفوں کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. یعنی جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا کریں, اس کی وضاحت کر دیا کریں. لتبینا, بیان کیا کریں, اس کی تشریح اور توضیح کر دیا کریں. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو سمجھا دیا کریں, اگر کوئی سوال کرے تو سوال کا جواب دے دیا کریں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب. آپ کی طرف کتاب بھیجی گئی اور آپ پر پہلی ذمہ داری کیا ڈالی گئی؟ کہ آپ اس کتاب کو, اس ذکر کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں, واضح کر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے مفسر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آج بھی اگر کوئی شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تشریح اور آپ کی توضیح کے بغیر نہیں سمجھ سکتا، یا آپ کی سیرت کا مطالعہ کیے بغیر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تفسیر کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ غور و فکر کریں، آیات کی گہرائی میں جائیں، اس کا مطلب معلوم کریں، اس سے نتائج نکالیں، اس سے عملی زندگی میں استفادہ کریں. اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا پھر امن میں آ گئے وہ لوگ جنہوں نے بری چالیں چلیں؟ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ کے قتل کے ارادے کیے تھے. سورت مکی ہے، پیچھے بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے، تو ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازشوں کے جال بن رہے ہیں، بری چالیں چل رہے ہیں، آپ کے مشن کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کیا وہ یہ بھول گئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں اس بات سے؟ اَن يخصف اللہ بهم الارض، کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، او یأتیہم العذاب، یا آئے ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، جہاں سے ان کا خیال بھی نہ ہو. آپ یاد کر لیجئے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 جس میں آتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو يَمْكُرُ اللَّهُ کیا ہے؟ کہ اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی دور کی بھی آخری سورتوں میں سے ہے، کیونکہ عطا امر اللہ سے شروع ہو رہی، اور وہاں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ امر اللہ سے مراد ہجرت بھی ہے، کہ اللہ کا فیصلہ یعنی فیصلہ ہجرت اب آ چکا ہے، اور پھر ابھی بھی ہجرت کی بات ہوئی. اللہ کے دین کے خلاف سازش کرنا، دین کی طرف بلانے والے کے خلاف مکر و فریب کے جال بننا، یہ سب کچھ ایسے ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اللہ کی پکڑ سے بالکل غافل ہو چکے ہوں، بے فکر ہو چکے ہوں، جو بھول چکے ہوں کہ انہیں ایک طاقتور ہستی دیکھ رہی ہے اور وہ ان کی ان سب چالوں سے نبٹنا جانتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ بندوں کو ان کی غلطیوں پہ فوراً نہیں پکڑتا، تو بہت سے لوگ اس بھول کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری خرابیوں کے اوپر کبھی ہم کو پکڑا ہی نہ جائے گا، حالانکہ یہ محض ان کی بھول ہے. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ پکڑ لے ان کو ان کے تقلب میں، یعنی چلتے پھرتے. تقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا. فما ہم بمعجزین، تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی حال میں پکڑ سکتا ہے، راہ جاتے بھی ان کی شامت آ سکتی ہے کہ ان کو خیال بھی نہ گزرا ہو. او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو پکڑ لے خوف پر. تخوف، تخوف کہتے ہیں بعض تفاعل سے، یعنی خوف لاحق ہونا یا کھٹکا لگنا، یعنی جس مصیبت کے آنے کا ایک خوف ان پہ تھا اسی میں ان کو پکڑ لے. کیونکہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے اور سب کے تجربے کی ہے کہ جب بھی انسان کوئی غلط بات کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے، تو خواہ وہ مطمئن ہو کے ہی کر رہا ہو، لیکن لمحے بھر کے لیے اس کے اندر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میری پوچھ نہ ہو جائے، اس کو ایک کھٹکا سا لگ جاتا ہے، میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. لیکن پھر وہی جیسے قابیل کے ساتھ ہوا تھا، سب ولت لہو نفسہ قتل اخیہ، اس کو پتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیا. تو کوئی شخص کسی بھی حال میں جب غلط کام کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کے اندر جو ایک خوف کی لہر آتی ہے کہ میری یہ غلطی عیاں نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، یا یہ کہ اس پر میری پکڑ نہ ہو جائے، یا کوئی مصیبت نہ میرے اوپر آ جائے اس کی، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ضمیر کی اس آواز کو فوراً سن لیتے ہیں اور غلطی چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کیے چلے جاتے ہیں. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ، پس بے شک تیرا رب البتہ رؤوف الرحیم ہے، شفقت کرنے والا، مہربان ہے. کس طرح؟ کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقلب کی بات ہوئی، تخوف کی بات ہوئی. تقلب کیا چیز ہے اور تخوف کیا چیز ہے، اس پر ہلکا سا مفہوم تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اپنی عام روزمرہ زندگی سے ذرا اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. تقلب کا معنی چلنا پھرنا ہے. چلتے پھرتے انسان کتنے کام کرتا ہے. مثلاً اپنے گھر سے نکل کر ایک شخص جا رہا ہے کہیں، کسی تجارت کے لیے، کسی جاب کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے، اپنی دنیا کو پھیلانے اور بڑھانے کے مختلف طریقے اختیار کر رہا ہے، تو یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح تقلب کا ایک معنی بستر پر سائز بدلنا بھی ہوتا ہے، تو اشارہ آرام کی طرف بھی ہے کہ سوتے میں تم پکڑے جاؤ. اور سوتے ہوئے انسان بالکل ایک طرح سے تنہائی میں ہوتا ہے نا، کوئی پاس بھی لیٹا ہو تو بھی ایک طرح کی تنہائی ہوتی. کیوں تنہائی محسوس ہوتی؟ کیونکہ دوسرا شخص تو سو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایک پر کوئی آفت آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، تو وہ تکلیف تو اس اکیلے کو ہی بھگتنا ہے. اس کو ذرا محسوس کیجئے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا ہے، اپنی جاب پہ جا رہا ہے، کسی بزنس پہ جا رہا ہے، اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں اس وقت؟ یا ایک شخص اپنے بستر پہ سو رہا ہے تو وہ کچھ خواب دیکھ رہا ہے، اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہوتی؟ ان دو وقتوں کے حالات اور احساسات کیا ہوتے ہیں؟ غفلت کا وقت ہے دونوں. یعنی انسان جب اپنے بزنس میں منہمک ہوتا ہے، اپنی تجارت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، چلیے یہ تو مردوں کے لیے ہوا، خواتین گھر میں جب کام کا وقت ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے، صبح اسکول میں بچوں کو بھیجنا فار ایگزامپل، یا کوئی مہمان آ رہے تو ادھر آ رہے، ادھر جا رہے، ادھر جا رہے، یعنی آپ آگے پیچھے سے بے فکر، یعنی پوری طرح آپ اپنے کام میں ایک طرح سے انوالو ہوتے ہیں. اس وقت انسان کو عموماً اور باتوں کے بارے میں زیادہ، آئندہ کی اور پچھلی بہت ساری باتیں اس طرح یاد نہیں آتی کہ انسان ان کا ہو جائے. عموماً ایسے وقت میں انسان وقتی کام کی طرف زیادہ نظر رکھتا ہے. اسی طرح نیند کی حالت میں. پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ تخوف کی جو بات ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس اور دوسرے ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ تخوف کا مطلب تنقص ہے. تنقص کا مطلب ہوتا ہے گھٹانا، نقص سے، نون کا سواد. حضرت سعید بن سیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا. یعنی تخوف کا جب وہ معنی کرنے لگے تو اس میں انہیں تردد ہوا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. تو آپ نے برسر ممبر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ تخوف کے آپ لوگ کیا معنی سمجھتے ہو. اس سے یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس کس طرح ہوتی تھی. پہلا کام تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن ایک وقت اس کی تفسیر کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ختم ہو گئی اور ہر چیز پوری ہو گئی. وہ ہر دور میں اور ہر نئی دفعہ پڑھنے پر ایک نیا ہی مفہوم سامنے لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت اس لیے رکھی تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ کتاب نئی ہی رہے، اس سے دل نہ بھرے لوگوں کے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مجمع خاموش ہو گیا، مگر قبیلہ حزیل کے ایک شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ ہمارے قبیلے کی خاص لغت ہے، یعنی یہ لفظ ہم بولتے ہیں. ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ گھٹانا. حضرت عمر نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی تمہاری شعر و شاعری میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس معنی میں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں، اور اپنے قبیلے کے شاعر ابو کبیر حزلی کا ایک شعر پیش کیا جس میں یہ لفظ بتدریج گھٹانے کے معنوں میں استعمال کیا گیا تھا. اس پر حضرت عمر نے فرمایا، لوگو تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معنی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ کام بہت ہو چکا ہے، الفاظ کی جو لغت کے اعتبار سے، اور اس کے بعد ڈکشنریاں تیار ہوئیں، بلکہ ڈکشنری کا وجود ہی دنیا میں اس قرآن کی برکت سے ہوا. اس سے پہلے ڈکشنریز نہیں ہوا کرتی تھی. قرآن پاک کے معنی متعین کرنے کے لیے لغت کی ضرورت پیش آئی، یعنی ڈکشنری کی ضرورت پیش آئی، اور اس پر پھر مختلف لوگ جو تھے جو لغوی تھے، لغوی نہیں اس کو کبھی پڑھیے، کیونکہ لغو اور چیز ہوتی ہے اور لغت اور چیز ہوتی، تو اہل لغت نے مختلف قبائل کے سفر کیے اور ان کی شاعری میں اور ان کی زبان کے استعمال میں مختلف الفاظ کی جو وضاحتیں تھیں وہ لا کر کمپائل کی. ایسی بہت سی ڈکشنریز عربی میں اب بھی موجود ہیں، اور سب سے پہلے جو ڈکشنری عربی میں لکھی گئی وہ کتاب العین کے نام سے مشہور ہے. اور العین کیوں اس کو کہا گیا کتاب العین؟ کیونکہ اس کی ابتدا عین سے ہوتی، اور عین سے کیوں ہوتی؟ کیونکہ مخارج کے اعتبار سے الفاظ کو مرتب کیا گیا تھا. اس میں خلیل بن احمد البصری نے اس کتاب کو لکھا تھا. تو اب تخوف کا معنی صرف اپنے لفظی معنی میں نہیں بلکہ تنقص کے معنی میں، اور تنقص کا معنی کیا ہے کہ انسان ایک غلط کام کرتا ہے، پھر اس کو کھٹکا لگتا ہے کہ یہ غلطی کی میں نے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر اس کا نفس مجبور کرتا ہے، وہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے، پھر ایک قدم اور بڑھ جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے پھر اس کو نکلنے کا موقع نہیں ملتا. اور گناہوں کی دلدل میں انسان اسی طرح پھنستا ہے. ایک غلط کام کرنے پر جب آس پاس دیکھتا ہے دائیں بائیں، کسی کو پتہ نہیں چلا، یا پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں کہا، میرا کچھ نہیں بگڑا، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اور حوصلے کے ساتھ اس سے بڑا غلط کام کرتا ہے، اور اس سے بڑا اور اس سے بڑا، اور نتیجتاً جب انسان آخری حد کو پہنچتا ہے کہ اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اچانک پکڑ لیا جاتا ہے. فرمائیں یہ لوگ جو چالیں چل رہے ہیں، یہ چالیں چلتے چلے جائیں، ان کو ہم ابھی اچانک تو نہیں پکڑ رہے ہیں. یعنی ایک صورت تو یہ ہے نا، آپ دیکھیں نا، او یاخذہم فی تقلبہم او یاخذہم علی تخوف، یعنی اللہ کی پکڑ کے طریقے مختلف ہیں. وہ ان کو چلتے پھرتے بھی پکڑ سکتا ہے، اور چلتے پھرتے پکڑنے کا مطلب کیا؟ اچانک پکڑنا، سوتے ہوئے کسی کی موت اچانک آ جانا، یا کام کاروبار کرتے ہوئے موت آ جانا، یہ تقلب میں ہے. اور تخوف کیا ہے؟ کہ ڈھیل دیتے دیتے، رسی دراز کرتے کرتے، جب ایک انسان پوری طرح اپنے جرم میں گر جاتا ہے تو اس وقت پکڑنا. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، پکڑنے کے بعد یہ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ اللہ ان کو پکڑ لے گا، زمین میں دھنسا سکتا ہے، وہاں سے عذاب آ سکتا ہے جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے، یا چلتے پھرتے پکڑ سکتا ہے، یا آہستہ آہستہ بتدریج پکڑ سکتا ہے. بس بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے. عذاب کے بعد آیت کے اختتام پر یہ کیوں کہا گیا کہ رب بڑا شفقت کرنے والا ہے؟ یہاں پر اس بات کا جواب دراصل دیا گیا ہے کہ اچانک کیوں نہیں پکڑ لیتا، مہلت کیوں دیتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے ہے. اصل میں ان کا اعتراض یہ تھا، اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اس سے پیچھے بھی گزرا، سورۃ المعارج میں بھی آتا ہے، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے کیا مانگا؟ واقع ہونے والا عذاب مانگا، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اور چونکہ عذاب آنے میں دیر تھی، اور خاص طور پر ہجرت سے پہلے اب 12-13 سال گزر چکے تھے کہ عذاب کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی تک عذاب نہیں آیا تھا، تو وہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی سچا نہیں، اس لیے یہ عذاب نہیں لا رہا. پر میں عذاب کی بات کرتے ہوں، اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ کیا کرے؟ تمہیں مہلت دے اور توبہ کا وقت دے. اچھا، اب عام روزمرہ زندگی میں آپ آ جائیے کہ مصیبتیں کہاں کہاں سے آتی ہیں، من حیث لا یشعرون کہاں کہاں سے ہوتا ہے. مثلا اچانک بارشیں آئیں، اتنی بارش ہو کہ فلڈز آ جائیں زلزلوں کی شکل میں، یا پھر فصلوں پہ حملہ ہو سکتا ہے کیڑے مکوڑوں کا، کبھی آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، ہر چیز دل کے راکھ ہو جاتی ہے. دوران سفر کیسے کیسے عذاب ہوتے ہیں, طرح طرح کے ایکسیڈنٹس جو ہیں, یا ایسے دشمنوں کا حملہ آور ہونا کہ جس کا انسان کبھی سوچ ہی نہیں سکے. آپ نے اکثر دیکھو جب حالات بہت خراب تھے تو لوگ اندرون سندھ سفر کرتے ہوئے کس قدر ڈرا کرتے تھے کہ معلوم نہیں کہاں سے کس وقت کون آ کر کڈنیپ کر لے. تو یہ بھی تو عذابی کی ایک شکل ہے نا, امن کا ختم ہو جانا بستیوں سے. پھر اسی طرح تخوف کا عذاب کیا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے, یعنی تھوڑا تھوڑا تھوڑا عذاب کی طرف, کسی مصیبت کی طرف اس طرح بڑھتے چلے جانا کہ اچانک جا کے پکڑ ہو جانا پھر اینڈ میں. آپ دیکھیں کہ مختلف تہذیبوں کا جو ڈاؤن فال ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی تہذیب جو ہے یا کوئی ملک جو ہے یا کوئی ترقی یافتہ قوم جو ہے وہ اچانک کسی زلزلے سے ہی تباہ ہو. اچانک کے علاوہ اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو صدیوں پر محیط ہوتے ہیں, جہاں جا کر ڈکلائن ہو جاتا ہے کسی بھی سویلائزیشن کا یا کسی بھی ترقی یافتہ قوم کا. بعض اوقات ان کے اپنے فیصلے ان کے خلاف پڑ جاتے ہیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے دیکھا نہیں طرف اس چیز کے جو بھی اللہ نے پیدا کی. کوئی بھی چیز اللہ نے جو کچھ بنایا ہے زمین پر, کیا ان لوگوں نے اس میں سے کسی چیز کو دیکھا نہیں, کبھی ان چیزوں کی طرف غور نہیں کیا. اولم یروا الی کا لفظ استعمال ہو, الی کسی چیز کی طرف دیکھنا, کسی چیز کو دیکھنا اور کسی چیز کی طرف دیکھنا کیا مطلب ہے, یعنی غور سے دیکھنا. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل, یتفیأ جھکتا ہے لوٹتا ہے. یتفیأ کا روٹ ہے فے یہ حمزہ فے ان سایہ, یعنی سایہ کا جھکنا, اچھی حالت کی طرف لوٹنا, یعنی جھکے جاتے ہیں اس کے سائے. عن الیمین والشمائل, دائیں جانب اور بائیں جانب. سجدا للہ, اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. وہم داخرون, اور وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں. داخرون کا لفظ جو ہے یہ دال خیرے سے ہے, ذلیل و خوار ہونا, عاجزی کرنا. مجاہد کہتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. سورج نکلتا ہے تو سایہ سجدہ ریز ہوتا ہے, سورج ڈھلتا ہے تو سایہ سجدہ ریز ہوتا ہے. یعنی انسان کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا سایہ نیچے کو ہوتا ہے, زمین پر لیٹا ہوا ہوتا ہے, اور وہ سب آج بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی اس اینگل سے سائے کو نہیں دیکھتے, یعنی پوری سبمیشن نظر آتی ہے نا سائے کی. من شیء کا ہے نا, ہر چیز کا سایہ, صرف انسان کا نہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جب تک پاکستان میں تھی تو مجھے کبھی نہیں پتا چلا تھا کہ کبھی سایہ بہت لمبا بھی ہوتا ہے. لیکن گلاسکو میں جہاں میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی وہاں کچھ موسم ایسے آتے تھے کہ سائے اتنے لمبے چلے جاتے تھے دن کے آخری حصے میں. حیرت ہوتی تھی چلتے چلتے لمبے لمبے جائے. شکلیں جتنی بھی مختلف ہوں سائے سب کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اور یوں نہیں لگتا جیسے اپنے تکبر کو انسان خود اپنے پاؤں تلے پامال کر رہا ہوں. یعنی کتنا بے بس ہوتا ہے نا انسان, اپنے ہی سائے کو روند رہا ہوتا ہے بعض اوقات, ایسے اینگل پہ آتا ہے سایہ. اور دن رات یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا, یعنی رات میں اب سایہ نہیں ہوتا اور پھر صبح کے حصے میں سایہ کا سائز کچھ اور ہوتا ہے, دوپہر میں کچھ اور ہوتا ہے, شام میں کچھ اور ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو سایہ سے ہی اوقات پتہ چلتے تھے کہ دن کا کون سا حصہ ہے, سایہ کہاں تک گیا. ترکی میں ایک مسجد میں نے دیکھی تو وہاں پر ایک بورڈ بنا ہوا تھا جس میں ظہر عصر مغرب عشاء کی لکیریں لگا کر اس پر نام لکھا ہوا تھا, اور بیچ میں کوئی چیز ٹھونکی ہوئی تھی انہوں نے کہ جب اس کا سایہ یہاں تک ہو تو سمجھو ظہر کا وقت شروع ہو گیا, اتنا ہو جائے تو عصر ہو گیا. سائے کے فائدے تو بہت ہیں، لیکن جو بات یہاں کی گئی ہے اور جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ سجدہ تکبر کی نفی کرتا ہے. اے انسان، اگر تو تکبر کرتا ہے اور نہیں بھی جھکتا تو تیرا سایہ تو جھکتا ہے، وہ تو اللہ کا تابعدار ہے. پھر آپ ایک اور بات دیکھیے کہ کچھ قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں. فرعون کلش جو ہے یہ بھی سورج دیوتا کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو سایہ ان لوگوں کے اس عمل کی بھی نفی کرتا ہے جو سورج کے آگے جھکتے ہیں، کیونکہ جب وہ سورج کی طرف بھی جھک رہے ہوتے تو سایہ ان کا اپوزٹ سائڈ پہ پڑ رہا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ سورج کی طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہیں تو ان کا سایہ کدھر کو ہوگا؟ اس کی خلاف ورزی کرے گا، اپوزٹ ڈائریکشن پہ جائے گا. سورج اگر مشرق کی طرف ہو تو سایہ کدھر کو جاتا ہے؟ مغرب کو. اور اگر مغرب کی طرف جا رہا ہو سورج تو سایہ کدھر کو جاتا ہے؟ اپوزٹ سائڈ کو جاتا ہے. سایہ جو ہے وہ اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ سورج کے آگے نہیں جھکتا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. انسان کا اپنا سایہ اس کے اس عمل کی نفی کرتا ہے، اس کو نگیٹ کرتا ہے اور انسان کو روز احساس دلاتا ہے کہ تو نہیں جھکتا، دیکھو میں تو جھکتا ہوں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من دابتن، کوئی بھی جاندار. وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہاں بھی انسان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر تو نہیں جھکتا تو اللہ کو پرواہ نہیں تیری. اللہ کے آگے تو کائنات کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے. کوئی بھی جو جاندار ہے، من دابہ، اور پھر ملائکہ خاص طور پر، اور ان سب کی صفت کیا ہے؟ وہم لا یستکبرون، جو سجدہ کرتے ہیں وہ تکبر کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. گویا ہر چیز کی جبلت میں اللہ نے اطاعت رکھ دی، جھکنا رکھ دیا اپنے آگے. یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے قرآن پاک میں چھوٹا سا لفظ السجدہ لکھا ہوا ہے اور سائڈ پر بھی السجدہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں اور یہ تیسرا مقام ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں. ربیہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورۃ نحل پڑھی. جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو ممبر سے اترے، سجدہ کیا، لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا. دوسرے جمعے کو پھر یہی سورۃ پڑھی، پھر سجدہ کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. اور سیدنا عمر نے خود سجدہ نہ کیا. اور نافع نے ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، اسے ہماری خوشی پر رکھا ہے. اور یہاں پر سجدہ تلاوت کیوں آیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ جب یہ کہا گیا نا کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، سارے جاندار سجدہ کرتے ہیں، فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، تو پھر ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ کیا میں سجدہ نہ کروں گی؟ میں نہیں جھکوں گی؟ اور یوں انسان عملی طور پر جھک کر دکھاتا ہے. لیکن پھر بھی دین میں رخصت ہے کہ تمہاری چوائس پر ہے، کیونکہ سجدے کے علاوہ کوئی مقام ایسا نہیں جس میں بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہو جتنا سجدے کے ذریعے ہوتا ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. رنج و غم کا علاج بھی سجدہ ہے. اور یہ فرشتے جو سجدہ کرتے ہیں یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. یعنی صرف سجدہ ہی نہیں کرتے، عام زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. تو اسی طرح نماز پڑھتے وقت نماز محض سجدے کا نام نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی اطاعت سکھاتی ہے.